i moi bracia w zbrodni. Ten gatunek już wyginął jak szerokie spodnie. Po blokach na safari krążę i byłem już wszędzie, a ty nie wiesz co się dzieje za oknem. Prawda rozpozna swoją mordę. Czy to zbieg okoliczności? Nie sądzę. Zazwyczaj wątpliwości nie mam w ogóle. Chwila, niech no tylko w oczy ci spojrzę. Podchodzę z dystansem i na spokojnie, bo bracia to wilki na złe i dobre. Innych czytamy jak otwartą książkę. Na ludziach znam się lepiej niż na piłce nożnej. Weryfikuję fikcję na nieświadomce. Nie ufam obcym, tajemnica z Roswell. Mam nadzieję, że nikt mnie w nocy nie porwie. Bracia zawsze czujni, pistolety i noże. Gdyby nie brat, to szachmat. Gdyby nie on, to nie ja. Nie ja. Dopóki energia trwa, trwa. Bo kiedyś nie będzie tu nas. Nie będzie nas. Gdyby nie brat, to szachmat. Szachmat. Gdyby nie on, to nie ja. Nie ja. Dopóki energia trwa, trwa. Bo kiedyś nie będzie tu nas. Siema. Bratku, lepiej poczuj możliwości. Dawno nas nie było, dawno już dorośli. Parę razy zdążył się tu zmienić nośnik. Płynie czas, świat miał być, ale nie jest prosty. Nic tu samo się nie tworzy. Jak jesz, to szanuj świnie, od ogona do głowy. Masz stres, trzymaj linię, a braciom się ułoży. Konsekwencja, wokół węży i noży. Musisz przetrwać, braciak zawsze mi pomoże. Echa, od nikogo niezależna grupa. Hieny będą węszyć, hieny będą szukać. Wiemy co jest pięci, jak brzmi fałszywa nuta. Niesie dobrze dźwięk, dzika miejska dżungla. Nie jeden tu pęknie, nie jeden posmutniał. Ciężko rąbać sęk, prawda często bywa trudna. Brat to brat, cała reszta się nie równa. Gdyby nie brat, to szachmat. Szachmat. Gdyby nie on, to nie ja. Nie ja. Dopóki energia trwa, trwa. Bo kiedyś nie będzie tu nas. Nie będzie nas. Gdyby nie brat, to szachmat. Szachmat. Gdyby nie on, to nie ja. Nie ja. Dopóki energia trwa, trwa. Bo kiedyś nie będzie tu nas. Siema. Moi bracia, życiowa synergia. Gatunek na wymarciu, czerwona księga. Nic nie zostało po nas, zobacz osiedla. I nie mów, że to wirus czy wroga bakteria. My, jeden za wszystkich, nieraz na cztery auta jechaliśmy pomścić bliskich. Morda nie szklanka, gotowi na blickrieg. Realia, a nie wysoko budżetowe teledyski. Pozowana farsa, brat biały tygrys. Tego zwrotu nie zrozumiesz, jeśli nie wiesz co to przyjaźń. Oczy zasłania ci hybris. Na tej samej misji, bez słów wymiana myśli. Brat brata pozna instynkt telepatyczny, królowie jak gypsy i host de puta loco. Zaprawieni w bojach, czysta prawda jak alkohol. Nie bój, zaprowadzę na dom, jak zawiniesz się w kokon. Zła morda, dobre serce, twój ziom bój Quasimoto. Gdyby nie brat, to szachmat. Szachmat. Gdyby nie on, to